99 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. W tym tygodniu polecam Państwu przepyszne danie Karola. Chemową zupę z porów z wędzonym łososiem i twałoczkiem. Dobra, Pascal, złaj z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Będziemy pracowali do 67 roku życia. Trybunał potwierdził wydłużenie wieku emerytalnego. Jest zgodne z konstytucją. Państwo zobowiązane do świadczeń emerytalnych ma nie tylko prawo, ale powinność podjęcia działań naprawczych. Po latach przemówili warszawscy powstańcy z wojennych kronik. W Teatrze Wielkim pokazano niezwykły film Powstanie Warszawskie. My się wzruszamy. To jest siła wyższa. To jest tak bardzo zakorzenione w naszych sercach. Premiera kinowa już jutro. Znów trzymamy kciuki za maturzystów. 31 tysięcy uczniów napisze rozszerzony egzamin z języka polskiego. OPZZ rozgoryczone, PiS i SLD zapowiadają, że skrócą wiek emerytalny, kiedy dojdą do władzy. To komentarze po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uznali, że wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest zgodne z ustawą zasadniczą. Ksenia Maćczak. Ze względów ekonomicznych i dla bezpieczeństwa systemu emerytalnego rząd nie tylko mógł podnieść wiek emerytalny, ale także powinien był to zrobić. To praktyka stosowana w wielu krajach, nie tylko bogatych, mówiła sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Państwo zobowiązane do świadczeń emerytalnych ma nie tylko prawo, ale powinność podjęcia działań naprawczych. Obejmować one mogą różne dziedziny życia i wzajemnie się uzupełniać. Dlatego przedstawiciel Sejmu Borys Budka salę rozpraw opuszczał z uśmiechem na twarzy i podkreślał. Z satysfakcją przyjmuję to, że po raz kolejny Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz Senat nie naruszyły przepisów Konstytucji. Na pierwsze gromy długo jednak czekać nie trzeba było. Przewodniczący OPZZ Jan Gus z orzeczenia sądu nie krył rozczarowania. Nie wzięto pod uwagę, że duża część społeczeństwa przepracowała wiele lat i odłożyła sobie na zasłużoną emeryturę. Dlatego politycy SLD i PiSu już zapowiadają, że potrzebna jest zmiana władzy. Wtedy, jak deklarują, ustawa i tak w konsekwencji trafi do kosza na śmieci. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ten film przywrócił głos niemym bohaterom kronik dokumentalnych. W Teatrze Wielkim odbył się pokaz obrazu Powstanie Warszawskie. Niemal 90-minutowy film został zmontowany z czarno-białych kronik nakręconych w sierpniu i we wrześniu 1944 roku. Edyta Poźniak. Obraz powstania nabrał nowego wymiaru. Operatorzy 70 lat temu w 5-sekundowych ujęciach rejestrowali ból, radość, śmierć i wojnę. Dziś te kroniki dokumentalne odzyskały barwę i dźwięk. To nie są aktorzy, to jest prawda. Ci, którzy to przeżyli, płakali. My się wzruszamy. Czasami to jest takie, no, prawda, człowiek się zahamować, ale to jest siła wyższa. Ale to jest tak bardzo zakorzenione w naszych sercach. Bohaterami są powstańcy i miasto, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To im składamy hołd. Opracowanie materiału, koloryzacja i udźwiękowienie trwało 3 lata. To była tytaniczna praca, mówi reżyser Jan Komasa. Wiele miesięcy zabrało całej ekipie to, żeby zrekonstruować każdą sytuację. Film jest wstrząsający, ale dopiero wówczas, gdy uświadomimy sobie, że to, co widać, wydarzyło się naprawdę. Edyta Poźniak, Polskie Radio. W poniedziałek pisali podstawę i wybierali między potopem a weselem. Wybrani za godzinę zmierzą się z rozszerzonym egzaminem z języka polskiego. Prawie 31 tysięcy licealistów szykuje się do kolejnego maturalnego sprawdzianu. Będą musieli napisać wypracowanie na zaproponowane tematy. Trzeba to robić też na podstawie tekstu, tak jak na podstawie. Tylko, że ten tekst nie jest jakby najczęściej z kanonu lektur, tylko mogą wziąć każdy, jaki tam im przypadnie do gustu. To jest esej w zasadzie. To jest ważne, że kiedyś tego nie było, jest klucz. Czyli powiedzmy, dostaje się tekst i na jego podstawie trzeba napisać właśnie esej, wpasowując się w jakieś kryteria już podane. I to jest właśnie jedyna taka dosyć niewygodna rzecz, że raczej nie jest punktowana własna wiedza i przemyślenia, tylko no właśnie, tylko takie wpasowanie się w to, co ktoś wymyślił. Na napisanie wypracowań uczniowie będą mieli 3 godziny, z kolei o 14 rozpocznie się egzamin z fizyki i astronomii. Zarówno podstawę, jak i rozszerzenie zdaje po 12,5 tysiąca uczniów. Policjanci z Chin na paryskich ulicach tego lata 10 chińskich funkcjonariuszy dołączy do patroli, które mają być obecne w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów z państwa środka. O chińskich patrolach we francuskiej stolicy Tomasz Sajewicz. Paryż to jedno z najpopularniejszych miast, które w Europie chcą odwiedzić turyści z Chin. Miasto kusi Chińczyków nie tylko kulturą i historią, ale też sklepami światowych domów mody. Dzięki takim zakupom Chińczycy zyskali markę zamożnych turystów, a co za tym idzie, coraz częściej stają się też ofiarami rabunków. Chińscy policjanci mają pomóc w komunikacji z Chińczykami zwiedzającymi Paryż, a w razie problemów odnajdą się w roli tłumaczy. W ubiegłym roku Francję odwiedziło 1,5 miliona turystów z Chin, pozostawiając w tym kraju prawie 570 milionów euro. W tym roku ma ich być o 40% więcej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Nasz jedynek w NBA, Marcin Gortat, minionej nocy rozegrał świetne spotkanie w tegorocznych playoffach. Był najskuteczniejszy w swojej drużynie. Dobra gra Polaka nie przełożyła się jednak na wynik całej ekipy. Walczący o awans do finału konferencji wschodniej koszykarze Washington Wizards przegrali na wyjeździe z Indianą Pacers 82-86. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Marcin Gortat uzyskał 21 punktów. To najlepszy wynik w karierze, jeżeli chodzi o jego występy w playoffach. Polak nie tylko najskuteczniej trafiał piłką do kosza wśród graczy Wizards. Zebrał również najwięcej piłek z tablicy, łącznie 11. W końcówce meczu zabrakło czarodziejom zimnej krwi, kiedy rzuty za trzy mogły przechylić szale zwycięstwa. Były jednak one niecelne. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Włożyliśmy w nie tyle samo wysiłku, co w pierwszym wygranym meczu rywalizacji z Indianą. Nie zmienia to jednak faktu, że musimy prezentować się jeszcze lepiej, jak chcemy awansować dalej. Podsumował po przegranym pojedynku Marcin Gortat. Dla koszykarzy Wizards była to pierwsza porażka odniesiona na wyjeździe w tegorocznych playoffach. Kolejny mecz pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w piątek w Waszyngtonie. Z Chicago Jan Pachlowski. A w innym meczu zawodnicy Oklahoma City Thunder pokonali u siebie Los Angeles Clippers 112-101 i w serii jest remis 1-1. W naszej koszykarskiej lidze w półfinale jest już PGE Turów Zgorzelec. W pozostałych parach ćwierćfinałowych po 2-1 prowadzą Stelmet Zielona Góra, Trefl Sopot i Anwil Włocławek. Agnieszka Radwańska wygrała po dramatycznym tajbreku ze Swietłaną Kuzniecową 6-3, 4-6 i 7-6 w meczu drugiej rundy turnieju w Madrycie. Dziś w kolejnej rundzie zmierzy się z Robertą Vinci. Z szansy w Madrycie skorzystał Łukasz Kubot. Polak, który do drugiej rundy wskoczył w miejsce Rogera Federera po jego wycofaniu się z turnieju, pokonał Gilla Simona i teraz zmierzy się z Roberto Bautistą Agutem. Manchester City zrobił krok w stronę mistrzostwa, Real Madryt natomiast wręcz przeciwnie. The Citizens pokonali 4-0 Aston Villa i na kolejkę przed zakończeniem rywalizacji w Premier League prowadzą w tabeli z 2 punktami przewagi nad Liverpoolem. Królewscy natomiast tylko zremisowali z Realem Valladolid 1-1 i w lidze hiszpańskiej są na 3. miejscu, punkt za Barceloną i 4 punkty za Atletico. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Ranek tylko miejscami pogodny, w dzień pochmurno i deszczowo, po południu możliwe także burze i to z gradem. Ciśnienie powoli sobie rośnie, a temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Szczecinie, Olsztynie i Augustowie, 18 w Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 19 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, do 20 stopni w Łodzi, Katowicach i w Szklarskiej Porębie. Truskawki, truskawki i Państwo poczuli mus. Jeden ze słuchaczy sprawdził piwnicę i ja sprawdziłem zamrażarkę. Mam jeszcze woreczek mrożonych truskawek. Dzisiaj nie zdążę, ale jutro zrobię makaron z truskawkami, z musem truskawkowym. Już czuję ten smak. No, niestety my też. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując teraz nowy notebook, smartfon lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. MediaMarkt.pl.

I tylko tyle? Tak, myślę, że wystarczy. A sama nagroda to dobry pomysł? Nagroda, przyznam, że budzi moje wątpliwości ze względu na sposób przyznawania i... Chodzi o kapitułę? Nie chcę się jakby dalej wdawać w dywagacje na ten temat. Niemniej przy wszystkich mankamentach wybór laureata jest dobry. Pani poseł, czego spodziewa się pani po zaplanowanej na dziś informacji ministra Sikorskiego o kierunkach polityki zagranicznej? Wczoraj już posłowie mieli okazję się spotkać z ministrem. Wiadomo, że będzie wiele na temat Ukrainy, na temat rosyjskich reakcji i sytuacji w tym rejonie. No cóż, osoby, które angażują się w politykę zagraniczną, na pewno ja do takich należę, bardzo uważnie monitorują sytuację, bardzo uważnie monitorują relacje polsko-rosyjskie. Od wielu lat to jest ważny element polskiej polityki zagranicznej. I prawdę powiedziawszy, informacja w tej sytuacji to są tylko słowa, słowa, słowa. Bardzo ważne jest, żeby polska władza, prezydent, premier, minister spraw zagranicznych wykazali konsekwencje, bo tych zwrotów było zbyt wiele. Mam nadzieję, że ta konsekwencja będzie wyraźna, widoczna, że będzie to polityka sprzyjająca integracji w naszym najbliższym regionie, solidarności z państwami naszego regionu. Ja przypomnę, że słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że racje we współczesnym świecie, w polityce nie są rozłożone równo. Racje mają ci, którzy walczą o wolność. A jeśli chodzi o to dzisiejsze wystąpienie, czy pani będzie mieć jakieś pytania do ministra? Jakieś uwagi? Nie. A jeśli chodzi o te etapy polityki i te zwroty, to który etap był według pani najlepszy? Najbardziej trafny? Pani redaktor, teoretycznie rzecz biorąc, najbardziej trafnym etapem był moment, kiedy... bez oficjalnego przyznawania tego, polski minister spraw zagranicznych uznał, że polityka świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nasza polityka, nasza diagnoza sytuacji na wschodzie, postępowania zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i ważnych graczy świata zachodniego była trafna i w momencie, kiedy tego dokonano, był to wybór trafny. Wszystkie inne były błędną diagnozą. Czyli co powinno być kontynuowane konkretnie? Jakie działania podjąć powinien ponownie albo kontynuować polski rząd? Wszystko, pani redaktor. Po prostu wszystko, bo to była słuszna, trafna diagnoza. Poszukiwanie sojuszników w naszym regionie. Bliska, bardzo bliska współpraca transatlantycka, uważne monitorowanie polityki ważnych graczy w Unii Europejskiej, takich jak Francja i Niemcy. Powiedziałabym kontrowanie albo wyraźne przedstawianie polskiego stanowiska, że nadmierna współpraca niemiecko-rosyjska, niemiecko-francuska szkodzi polskim interesom, czyli interesom sojusznika obydwóch państw. Jak mówię o nadmiernej współpracy francusko-niemieckiej, to mam na myśli projekt Mistrali ze strony Republiki Francuskiej i na przykład to, z czego szczęśliwie już, co wstrzymano, jeśli chodzi o współpracę niemiecką, Centrum Wyszkolenia pod Moskwą, czyli współpraca w dziedzinie militarnej z Federacją Rosyjską. Mam nadzieję, że efektem nowej sytuacji będzie również ograniczenie współpracy energetycznej Republiki Federalnej Niemiec z Rosją. A my mamy jakiś wpływ na to, żeby na przykład ograniczyć, czy też zapobiegać nadmiernemu, jak pani mówi, zbliżeniu pomiędzy Francją a Niemcami? Nie, ale przecież ja nie powiedziałam, że to jest coś szkodliwego, zbliżenie z Francją, między Francją a Niemcami. Polska powinna wewnątrz Unii Europejskiej rozgrywać swoje interesy i nie należy się gorszyć tym, że inne państwa współpracują. O równoważenie tego, oczywiście, tak? Że tak. No, bez przesady. Jesteśmy naiwni i nie zamierzamy udawać, chcemy wkładać jakby kij w mrowisko i próbować podważać ważne interesy innych państw. Możemy to neutralizować i są narzędzia i powinniśmy to robić, zdając sobie sprawę, które jakby układy nam służą, a które nie służą, ale to wszystko dzieje się w ramach organizacji, która powinna się kierować zasadami demokracji i, powtarzam, solidarności. Czy popiera pani projekt, nie wiem jak to nazwać, energetycznej czy też dyplomatyczno-energetycznej ofensywy premiera Donalda Tuska i czy wierzy pani w ten projekt? Pani redaktor, my byliśmy w czasach naszego rządu autorami projektu, który nazwany został Paktem Muszkieterów. Sądziliśmy, że taki globalny traktat solidarności energetycznej jest potrzebny, ale to był inny okres. To był okres, w którym można było się jeszcze przeciwstawiać takim projektom jak Gazociąg Północny, jak South Stream i powiedziałabym, że projekt globalnego bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji, kiedy de facto zrealizowane zostały projekty, które temu naszemu bezpieczeństwu przeczą, stanowi pewną trudność i hipokryzję. Polska powinna w tej chwili... Polska powinna w tej... Tak, jest odwrót. Powinniśmy arcysilnie postawić na samodzielne wspieranie naszych priorytetów w bezpieczeństwie energetycznym. Nie upadek Mostostalu, tylko przyspieszenie budowy polskiego terminala gazowego, wyraźne skierowanie na gaz łupkowy, wyraźne spojrzenie na energy mix. Jeżeli o energia odnawialna, to nie, powiedziałabym, odbywające się na bardzo kontrowersyjnych zasadach inwestycje, na przykład wiatrowe wielkich koncernów. Uważam, że tak jak na Zachodzie powinny tego typu inwestycje w energię odnawialną powinny być po prostu małymi inicjatywami społeczności lokalnych. Czyli, to służy im. Czyli nie ma co liczyć na Europę, jeśli chodzi o tę solidarność energetyczną i wspólną politykę? Trzeba być realistą. Trzeba być realistą. Można wdawać się w różne projekty pod jednym warunkiem, że przedstawi się wyraźnie polskiej opinii publicznej sytuację, w której znajduje się Polska, niedobre sprawy, które się dokonały. Przypomnę, że to w Smoleńsku premier Donald Tusk rozmawiał o gazociągu północnym i de facto zgodził się na to, a wcześniej na Westerplatte. W Smoleńsku? Ale kiedy w Smoleńsku? 7 kwietnia 2010 roku. Prezydent Putin oświadczył wczoraj, że Rosja wycofała swoje wojska z granicy z Ukrainą. Na razie nie ma potwierdzenia ze strony NATO i Kijowa. Wręcz przeciwnie, jest stwierdzenie ze strony NATO i Departamentu Obrony USA, że tego wycofania nie było. Ale może to jest takie powolne, że ono jeszcze nastąpi? Może to tak trzeba się przygotować do wycofania? Nie wiem, nie znam. Pani redaktor, powiedziałabym, że polityka neoimperialna Rosji, i tu naprawdę jest to tylko żart, podkreślam, kurczy się w bardzo wolnym tempie. To jest prawdziwa ekspansja, więc zobaczymy, jak będą potwierdzenia wycofania, to wtedy to uznamy. I jeszcze jest apel do separatystów o przełożenie referendum. Jest poparcie dla wyborów prezydenckich na Ukrainie, czyli to jest jakiś blef, jakaś próba uspokojenia, nie wiem, na dzień zwycięstwa sytuacji przez Putina, czy też rzeczywiście coś w rodzaju początku przełomu? Nie wiem, jakie to są intencje. Chciałabym wierzyć, że może to być przełom, ale przyznam, że trudno mi wykrzesać taką w sobie wiarę. Pośrednio prezydent Władimir Putin przyznał, że ma wpływ na separatystów na wschodzie i południu Ukrainy. A jak Unia zdaje ten ukraiński egzamin? Na jaki stopień? Źle. Czyli w ogóle niedostatecznie? No, powiedziałabym, jeżeli dosłownie chcemy to słowo interpretować, to niedostatecznie. A czy takie pomysły, które pojawiają się nawet na polskiej scenie politycznej, jak embargo na rosyjski węgiel, to jest to pomysł, który Unia powinna rozważać, czy też inne rodzaje sankcji gospodarczych? Nie ma wątpliwości, że Unia powinna rozważać wszystkie skuteczne rodzaje sankcji gospodarczych skierowane w interes wyraźnie, precyzyjnie, chirurgicznie, jak z lancetem w ręku w interesy rosyjskie. Nawet jeśli one zadziałają jak bumerang w stosunku do interesów europejskich? Pani redaktor, ja patrzę na interesy polskie. Interes polskiego węgla też jest bardzo ważnym interesem, więc tutaj powiedziałabym, że możemy być solidarni. Rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce może pomóc w walce z rosyjską propagandą dotyczącą Ukrainy, mówiła wczoraj posłom z sejmowych komisji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Bzdura. Zupełna bzdura? Zupełna bzdura. Czyli w ogóle bezwzględnie trzeba się wycofać z tego pomysłu? Pani redaktor, w sytuacji agresji naprawdę nie ma sensu zajmować się taką polityką, jaka błędnie była przez długi czas w Polsce, na pewno przez ostatnie 7 lat uprawiana, czyli pewnego odsunięcia na bok trudnych spraw w relacjach polsko-rosyjskich i promowania tych spraw, które nie budzą kontrowersji. A te sprawy to tak naprawdę jest duża siła Rosji w oddziaływaniu na polską politykę, polską opinię publiczną. Jestem przeciwna absolutnie tej inicjatywie. I na koniec króciutko, czy według pani uroczystości związane z 70. rocznicą lądowania aliantów w Normandii to jest właściwe miejsce dla prezydenta Putina? Pani redaktor, ja uważam, że wśród sankcji, które powinny być w tej chwili brane pod uwagę, są również działania dyplomatyczne i jak sądzę, ten krok był krokiem niezręcznym, bo on buduje prestiż prezydenta Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej. To jest niesłuszny krok. A pani jako była minister uważa, że można się jakoś godnie i nie robiąc specjalnego zgrzytu, ale dając do zrozumienia, o co chodzi, wycofać? Myślę o prezydencie Francji z tego zaproszenia. Myślę, że tak. Jest bardzo wiele takich możliwości, a dyplomacja francuska ma wspaniałe tradycje. Dziękuję bardzo. Anna Fotyga, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, była minister spraw zagranicznych. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Słyszysz? Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Czy wiesz, że szparagi zawierają inulinę, która wspomaga pracę układu pokarmowego? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. A do tego szparagi są wyjątkowo niskokaloryczne, więc można się nimi zajadać dowoli. No to jedzmy dużo, dużo świeżych i zdrowych szparagów. Tym bardziej, że właśnie teraz kosztują tylko 4,99 za 500 gramów. Pyszne, zdrowe i niskokaloryczne szparagi tylko za 4,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. Spaceback. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Przychodzisz do Obi i błogo się robi. Bo za 69,99 możesz kupić wygodną leżankę aluminiowo-tekstylną w różnych kolorach. Tak, tylko 69,99 za wygodną leżankę. A już w piątek nowa gazetka. Sprawdź w marketach Obi i na obi.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Małgorzata Spór. Będzie mowa m.in. o Ukrainie i relacjach z Rosją. Jeszcze dziś w Sejmie wystąpienie Radosława Sikorskiego na temat założeń polskiej polityki zagranicznej. Potem odbędzie się debata, którą zaplanowano na 4 godziny. Była szefowa MSZ-u Anna Fotyga z PiS-u mówiła w Trójce, że o nic ministra pytać nie będzie, ale sama pytana o najlepszy etap w jego polityce zagranicznej mówiła tak. Teoretycznie rzecz biorąc, najbardziej trafnym etapem był moment, kiedy bez oficjalnego przyznawania tego polski minister spraw zagranicznych uznał, że polityka świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nasza polityka, nasza diagnoza sytuacji na wschodzie, postępowania zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i ważnych graczy świata zachodniego była trafna. Debacie w Sejmie na temat polityki zagranicznej będą się przysłuchiwać m.in. prezydent i akredytowani w Polsce dyplomaci. Katastrofa była o włos. Samolot pasażerski skandynawskich linii lotniczych SAS musiał w ostatniej chwili zmienić kurs, by uniknąć kolizji z rosyjskim samolotem zwiadowczym. Doszło do tego 3 marca, ale informację dopiero dziś podała szwedzka telewizja. Samolot leciał z Kopenhagi do Rzymu. Wkrótce po starcie załoga dostała informację o niezidentyfikowanym obiekcie poruszającym się tym samym korytarzem powietrznym. Nie było go widać na radarze zamontowanym w samolocie. Tajemniczy obiekt okazał się rosyjskim samolotem zwiadowczym. Maszyny minęły się w odległości zaledwie 90 metrów. Dopuszczalna minimalna odległość wynosi 300. 27-letni Japończyk zatrzymany w Tokio za wytworzenie na domowej drukarce przestrzennej kilku trójwymiarowych pistoletów, z których można było strzelać. Yoshimoto Imura, zatrudniony na tokijskim uniwersytecie, przyznał się do winy, ale zastrzegł, że nie wiedział o tym, iż łamie prawo. Mężczyzna zamieścił niedawno w internecie nagranie wideo, na którym zademonstrował wytworzoną broń i samą drukarkę 3D, która zaintrygowała policję. Według japońskich służb bezpieczeństwa w jego domu znaleziono 5 pistoletów, w tym 2, z których można było strzelać. Wszystko jednak wskazuje na to, że Japończyk nie wydrukował amunicji. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Ranek miejscami pogodny, w dzień pochmurno i deszczowo, po południu możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty oczywiście. Temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Świnoujściu, Elblągu i Łomży, 18 w Bydgoszczy, Zamościu i Przemyślu, 19 w Warszawie, Gorzowie i Krakowie, do 20 stopni w Piotrkowie, Bielsku Białej i Opolu.

23 minuty będzie 9. Krystian, Hanka i goście. No i co? I dziś porozmawiamy na tematy chyba wyłącznie poważne, bo tak nam wyszło. Zofia Wojtkowska, dzień dobry. Dzień dobry. I redaktor naczelny tygodnika Przegląd, Jerzy Domański, dzień dobry. Dzień dobry. Prawdopodobnie będziemy pracować dłużej, tak jak już od jakiegoś czasu nam to wskazano, bo Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował przepisów wydłużających czas pracy. To dobra wiadomość, czy właściwie taka, że już musieliśmy się na to przygotować? Jak państwo na to patrzą? Ja myślę, że to już od dłuższego czasu jakoś ten proces naszego powolnego godzenia się z tym, co nieubłagalne, trwał. No tam rzeczywiście już od kilkunastu pewnie miesięcy było, te wszystkie opinie prawne wskazywały na to, że nikt nie spodziewał się tak naprawdę, nawet ci, którzy do Trybunału odsyłali, że Trybunał zakwestionuje przedłużenie wieku emerytalnego. No cóż, no to jest nieubłagalne. Dłużej żyjemy, jest nas coraz mniej, będziemy dłużej pracować i pewnie wielu z nas, to takie bardzo przykre, jakoś na tej emeryturze nie zdąży się nacieszyć tym, co zebrało. Ale ponieważ tyle zbierze, że właściwie i tak nie będzie się miał czym cieszyć każdy z nas. Myślę, że to akurat nas, panie redaktorze, też bardzo dotyczy, że nie będziemy mieli co tam wydawać. No więc będziemy pracować i wydawać to, co zarabiamy z dnia na dzień. A jedna z partii już w kampanii eurowyborczej mówi wyraźnie, że jak wygra wybory, to już kolejne w Polsce, to ten wiek skróci. Także jakby są zakusy ku temu, żeby to jednak odwrócić ten trend, ale pytanie tylko, skąd wziąć pieniądze na te emerytury. Tak, to bo i PiS, i SLD mają takie zamysły i taki program. Ja uważam, że to jest populizm. Po prostu już ten pociąg odjechał. I obiecywanie ludziom, że będą pracowali krócej i utrzymają standard życiowy, to jest po prostu robienie ludziom wody z mózgu. Ten wyrok Trybunału był w moim przekonaniu trudny psychologicznie do wytłumaczenia ludziom, ale oczywisty i naturalny. To jest proza życia. To jest tak, jak będzie w przyszłości. Ale czy jest jakaś szansa na to właśnie? To nie jest tak, że było to takie bardzo właściwie, nawet w tej chwili już chyba trudne i emocjonalne, bo niech panowie spojrzą, że właściwie nie budzi to dzisiaj już naszych takich emocji, jak budziło w momencie, kiedy ta ustawa była przyjmowana. Prawda? Ale co można dać w zamian? Znaczy, czym można ludzi przekonać do tego, okej, okay, już mówimy, że to musi tak być, tylko teraz w jaką stronę powinny iść prace rządu, żeby, no nie wiem, już tak mówiąc kolokwialnie, osłodzić ten gorycz? Nie, no to powinno być oczywiście osłodzone tym, że powinniśmy wszyscy wierzyć, że nasze emerytury będą godziwe. Natomiast prace rządu i no ja jestem akurat wielkim przeciwnikiem przesuwania pieniędzy z OFE, ale tak czy inaczej, czy przesuwając pieniądze z OFE do ZUS-u, czy ich nie przesuwając, wiemy, że nasze emerytury będą głodowe. I tutaj w najbliższych latach nie widzimy żadnych planów i żadnych możliwości ze strony rządu, czy z naszej własnej strony, nas jako pracowników, żeby myśleć o tych emeryturach w innych kategoriach. No i ktoś powie jeszcze, no dobrze, do emerytury to jeszcze długa droga, jeszcze pytanie, czy będzie praca dla tych 60-latków. No właśnie, to jest, myślę, klucz do takiej analizy zmian w psychice Polaków. Gdyby popatrzeć 10 lat temu, wydawało się, że jednak praca etatowa, no to jest coś w rodzaju standardu, no, że tak ma być i tak będzie. Mhm. Dzisiaj, gdy patrzymy na etatowców, to widzimy szczęściarzy, ludzi, którym się powiodło. To jest budżetówka, to są różnego typu służby. I dla młodszych roczników etat staje się pojęciem jak z bajki o Aladynie po prostu. No, jaki etat? Umowy krótkookresowe. I dlatego, jeżeli mówimy przedłużony czas pracy i myślimy o etatowym czasie pracy, to może być nawet dobro, a nie... To prawda, to prawda. W takim razie polityka zagraniczna teraz na naszym tapecie. Putin informuje o wycofaniu wojsk rosyjskich z terenów przygranicznych z Ukrainą. Na to odpowiada, żadnych ruchów nie widać. Kolejna gra Władimirowicza? Jak zobaczę, to uwierzę, tak? Bo to akurat jeśli chodzi o deklaracje Rosjan, wycofywania i przeformowania armii, no to nie jest pierwszy raz, jeżeli takie deklaracje Bardzo często padały takie deklaracje, padały przede wszystkim w czasie wojny. No, trudno tego nie wspomnieć o działaniach w Afganistanie. Tam ileś razy były zapowiedzi wycofywania i przemieszczania wojsk. Nic nie widać. No, rozumiem, że tym razem Putin rzeczywiście po raz pierwszy tak naprawdę zaczął rozmawiać z Zachodem. Tak? Spróbował negocjacji z Zachodem. No i mam nadzieję, dzisiaj słuchałam rano ministra spraw zagranicznych, który też mówił, tak, że tego nie widać, dopóki nie widać, nie ma o czym rozmawiać. Ale jeśli mam rozmawia, nadzieję, to i tak już po momencie, mam kiedy nadzieję, coś, że jednak Zachód też nie będzie rozmawiał, dopóki te wojska po prostu nie będą wycofane. Ale nawet jeśli wycofa wojska z granicy z Ukrainą, no to już Krym zdobył i pewnie nikt nie wróci do pytania, no dobrze, a może by pan oddał Krym stronie ukraińskiej, to po pierwsze, a po drugie, no rzeczywiście rozmawia, bo wzywa separatystów do przełożenia zaplanowanego na 11 maja tego referendum separatystycznego w Doniecku. Jakby trochę odkrywając karty, albo znów przyznając się do... Ale jakie referendum w ogóle? Tak, znaczy do czego on wzywa? Tak? Zobaczmy, że to jest cały czas polityka faktów dokonanych. To znaczy Krym jest zajęty, separatyści planują referendum, które w żaden sposób nie mieści się w porządku demokratycznym niezależnego państwa, jakim jest Ukraina. I teraz... prezydent obcego państwa nawołuje jakieś nieformalne grupy, żeby one nie robiły czegoś, co jest nielegalne. Tak? No to jest kompletnie absurdalne, ale to się nazywa polityka faktów dokonanych. No tak, tyle, że jesteśmy blisko takiej sytuacji, że niezależnie od tego, co Putin czy Rosja zrobi, to zawsze będzie to źle. Jest wojsko źle, wycofujemy wojsko, zapowiadamy, żeby też źle. Putin mówi, że apeluje do separatystów źle, nie apeluje źle, wchodzi na Krym i tak dalej. Ja przestrzegam przed takim myśleniem, ponieważ ono do niczego by nie prowadziło już. I my mamy troszkę, jak może nawet nie troszkę, w Polsce taką tutaj takie rozkalibrowanie, czyli za bardzo to widzimy, jedno oko mamy ogromne, a drugie malutkie. Ale nie jest to uzasadnione po tym, co obserwujemy od kilku miesięcy? Ja konsekwentnie powtarzam najprostszą tezę, jeżeli chodzi o Ukrainę, a mianowicie taką, że Ukraina jest krajem od dziesięcioleci podzielonym mentalnie, podzielonym językowo i sami Ukraińcy muszą się ze sobą porozumieć. No właśnie, jedni ciągną w stronę jedni ciągną w stronę wschodu i nie ma takiej możliwości, żeby im tego zakazać, a drudzy w stronę zachodu. My możemy wspierać jakieś procesy, ale jak wleziemy w to wszystko z butami i zaczniemy mówić, pokazywać palcem, kto jest dobry Ukrainiec, a kto jest niedobry, to jak bandy w okolicach Kijowa, a zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, zajmowały budynki rządowe na przełomie tego roku, paliły, wyrzucały władze miejscowe, poniżały gubernatorów, to było fajnie. Jak to samo dokładnie robią bandy teraz na wschodzie, to jest niefajnie. Nie, w ogóle wcale nieprawda. Znaczy niefajnie jest, jak bandy palą, natomiast najbardziej niefajnie jest, mówiąc tym językiem kolokwialnym, jak obce mocarstwo zajmuje terytoria innego państwa. I to tutaj sprawa jest jednoznaczna. I też nie możemy tego oka i próbować balansować zbyt mocno, bo ta sprawa też z jednej strony jest bardzo, bardzo prosta. I ta sprawa pewnie powróci dzisiaj w przemówieniu Radosława Sikorskiego, który będzie w Sejmie, czego się państwo spodziewają. Nie chcę być złośliwy, ale można powiedzieć, że będzie pikantne. Zostawmy tą pizzę w spokoju. Czego się spodziewają w treści przemówienia? No Ukrainy. To znaczy myślę, że rzeczywiście jest to pierwsze expose ministra spraw zagranicznych od bardzo dawna. On je wygłasza co roku, które odbywa się w kompletnie innej sytuacji politycznej. Sytuacji, kiedy po raz pierwszy od 20 kilku lat na polskiej granicy, jednej z polskich granic, nie jest do końca bezpiecznie, powiedzmy to tak oględnie. No i na pewno Radosław Sikorski do tego właściwie się ograniczy. Myślę, że tam sprawa wyborów europejskich pewnie też padnie, zwłaszcza w kontekście frekwencji, która zapowiada się bardzo nisko. No ale wydaje mi się, że bardzo ciekawe będzie to, w jaki sposób opozycja będzie rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych, czy rzeczywiście będzie próbowała stworzyć przynajmniej pozór jakiegoś konsensusu wokół Ukrainy, no czy będzie to taka, jak w poprzednich latach, bardzo bezpośrednia polityczna potyczka bijatyka. Z wypominaniem. No, będzie Ukraina i będzie Ukraina przede wszystkim dlatego, że są za 2 tygodnie wybory parlamentarne i Platforma robi wszystko, żeby uwagę naszą skupić właśnie na tym regionie. A ja bym chciał się dowiedzieć, bo dzisiaj w tym roku mamy się wycofać z Afganistanu. No, chciałbym się od ministra spraw zagranicznych dowiedzieć, jak wieloletnie nasze działania, które nazywane są bardzo tak i eufemistycznie misja pokojowa w Afganistanie, jaki jest bilans tego wydarzenia. Chciałbym zapytać, jaki jest bilans tego naszego udziału w Iraku. Bo ja czytam przerażające informacje codziennie o tym, co tam się dzieje i tak dalej. Jest wiele obszarów, gdzie leje się krew, ludzie są mordowani, a my mamy oko tylko w jednym konkretnym miejscu. No, kampania trwa. Krótkie pytanie na koniec. Czy państwa oburza to, że kandydaci czasami nie mają elementarnej wiedzy na temat choćby instytucji, do której startują? To tak kilku dni powiem, taka dyskusja. Tak, w ogóle mnie nie dziwi, bo do tego się przyzwyczaiłam we wszystkich kolejnych wyborach i polskich, i lokalnych, i do Parlamentu Europejskiego. Czy mnie oburza? Właściwie nawet już nie. To znaczy po tych kandydatach tak niewiele się spodziewam, że nie. Mnie to niezwykle irytuje i gdzie mogę, uważam, że niestety do polityki z woli liderów partyjnych, czyli panów Kaczyńskiego, Tuska, Millera, Palikota, garną się kretyni po prostu. Poseł Adamek i tak dalej. No to może ktoś będzie nam groził proces, panie redaktorze. No jasne. Jerzy Domański, Tygodnik Przegląd, wcześniej Zofia Wojtkowska. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke za 11.09. Friend, baby, makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what gift I've got to you. I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. Can buy me love. It told me so. Can buy me love, love. No. Don't say you don't need the diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you won't do kind of thing the money just can't get by. I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love, love. No. Can buy me love, love. Everybody tells me so. Can buy me love, love. No. I buy you diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. For money, 'cause money can buy me love, can buy me love, love, can buy me love, love. Co pan robił wczoraj wieczorem między 18 a 19? Przez chwilkę pan słyszał. Klaskałem. Klaskał pan troszkę? Klaskałem. Klaskało się? Klaskało ale się. Ale wyraz twarzy zadowolony, czyli podobało się. Podobało się i szczególnie podobał się właśie cytowany przez pana... Pan artysta. Artysta. Pan artysta... Tak, właśnie, ten artysta i trio Krzysztofa Hardzina, bo to warto dodać. A no tak, no bo to był komplet, który brzmiał znakomicie. Koncert specjalny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wczoraj po 18:00 Radio Luksemburg się przypomniało. Panu też. Znaczy, wie pan, właśnie wczoraj miła młoda pani z telewizji zaczepiła mnie o właśnie wypowiedź na temat Radia Luksemburga. Ja Radio Luksemburg znam wyłącznie z drugiej ręki, bo to kompletnie nie są moje czasy, więc... Ale widocznie tak staro wygląda, że pani miała nadzieję, że wspomnę jakieś początki radia. Może ja kulturalnie zmienię temat. A truskawki pan już jadł w tym roku? Proszę pana, wie pan... Chyba nie jest. Chyba nie, no to właśnie niech pan posłucha, bo my dziś od rana jakoś o truskawkach. Panie redaktorze, jak tak można się znęcać? Jak tak można się znęcać, no? Jedyne, co ja mam na działce z truskawek, to w tej chwili tylko rabarbar. No to truskawki. Tu jeszcze pan Darek z Rzeszowa dopisał, a wy macie siłę przekonywania. Dzisiaj mam wolne i przez was właśnie do śniadania otworzyłem sobie szampana i wrzuciłem do niego oczywiście 3 truskawki smacznego. No to zawsze jakaś odmiana, panie Darku. Codziennie na śniadanie kawior. To albo szampan bez truskawek. Można szaleć. Urywki z rozrywki. Tak się rozgadaliśmy, wspominaliśmy dawne czasy radia. A tymczasem... Pana nie przedstawiłem, Wojciech Ziemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Moją uwagę zwrócił tytuł artykułu Rewolucja w łóżku. I pomyślałem, genialne, kolosalne, pomyślałem. Wyobraźmy sobie rewolucjonistę, który nie musi wstawać z łóżka. Rewolucja to jedno z najbardziej wyczerpujących zajęć, jakie wynalazła ludzkość. A tymczasem taki Robespierre leżałby sobie spokojnie i rewolucjonizował Francję i mówił na przykład zetnijmy Ludwika XV. Co więcej, jak człowiek sobie tak leży, to może się zrzemnąć i zaraz rewolucja staje się spokojniejsza, bo w czasie snu nie można podpisywać wyroków na zastany porządek. Tytuł Rewolucja w łóżku tak mnie uwiódł, że dopiero po chwili przeczytałem pierwszy akapit tekstu i okazało się, że chodzi o coś zupełnie innego. I co więcej, nie jest to sprawa, o której teraz wszyscy państwo pomyśleliście. Chodzi o sen. Dalej mnie nie interesowało już w zasadzie, bo kłopotów ze snem nie mam. O ile się orientuję, w tekście chodziło o zdrowie. Jak spać, co jeść, jak stać, jak leżeć, jak czesać, jak golić. Wszystko dla zdrowia. Mniej więcej połowa informacji pojawiających się na świecie związana jest ze zdrowiem. Sporo jest zresztą ze sobą sprzecznych. Na przykład raz pomidor jest śmiertelnym zagrożeniem, a raz jest zbawczym elementem diety. Tysiące zasad, co jeść, a czego nie. Słyszałem nawet o takiej zasadzie, że ktoś, uwaga, nie je tego, co jest inteligentniejsze od niego. I kiedy to usłyszałem, to zalała mnie Niagara współczucia, bo osoba ta najprawdopodobniej już niedługo będzie głodowała. W błahej najprawdopodobniej dyskusji karczoch zapędzi ją w kozi róg, a dieta ograniczy się do ssania własnego palca. Ale wróciłem jeszcze do rewolucji w łóżku i przejrzałem ten artykuł. Okazuje się, że trzeba spać inteligentnie i świadomie. Ciekaw jestem, ile rzeczy za kilka czy kilkanaście lat będziemy robili instynktownie. Prawie nic, bo do wszystkiego będziemy mieli instrukcję obsługi. Upatruję w tym nieszczęście ludzkości, bo jak wiadomo, prawie nie istnieją instrukcje zrozumiałe dla czytającego. Prowadnice B8 połącz z bolcami styku A4 i A5. Zanim opanujemy instrukcję, jak jeść, jak iść, jak oddychać, nadejdzie pora pożegnania z tym najpiękniejszym ze światów. I może o to chodzi, bo w raju człowiek jest instynktownie dobry i zdrowy, bez specjalnej instrukcji. Wojciech Ziemiński. Dziękuję. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Maja Borkowska, Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia, a po 9:00 Katarzyna Borowiecka. Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka, lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek i wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Dziwi także wiesza prawda,